magazine, dilaw ang iyong suot at buhok mo'y green sa isang tindahan sa may baklaran. Napatingin na tulala sa iyong kagandahan. Naalala mo pa ba nung tayo pang dalawa? Di ko inakala sisingit ka. Tinawanan pa kita, tinawag mo kung walang hiya. Medyo pangit ka pa noon hanggang ngayon. Sana sa susunod na issue I said the phone.